potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę LactoControl i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład lustrzanka cyfrowa Canon EOS 700D z obiektywem 18-55 oraz stabilizacją obrazu za jedyne 2299 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 stycznia, jest 9. Małgorzata Mańborska. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie o przygotowaniach do strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pan też za strajkiem? Tak, bo sytuacja tak zmusza. Trzeba walczyć o swoje, niestety jest coraz to gorzej. Kolejnych rozmowach o rosyjskim embargu w Brukseli. Oraz o pierwszych przymiarkach do koalicji w Grecji. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa dwudniowe referendum strajkowe. Jeśli górnicy zdecydują się na protesty, do pierwszych może dojść już pojutrze. A górnicy są zdesperowani, mówi Krzysztof Łabądź z sierpnia 80. Pierwsza zmiana już nie chciała wyjeżdżać. Powiedzieliśmy im, że trzeba przeprowadzić procedury, że szkoda ich zdrowia na tą chwilę. Zarząd kopalni chce wprowadzić oszczędności. Chodzi o uzależnienie wypłaty nagrody rocznej od wyniku finansowego firmy, obniżenie deputatu węglowego i utrzymanie poziomu wynagrodzeń na poziomie z ubiegłego roku. Górnicy oszczędnościom mówią nie. Przed kopalnią Budryk rozmawiała z nimi Monika Krasińska. Pan będzie za strajkiem? No prawdopodobnie tak. A dlaczego? No bo jakoś mi się nie podoba pan Jarosław. Co się panu konkretnie nie podoba? On się zachowuje tak, jakby to był jego prywatny folwark. Zarząd jest do wymiany, że tak powiem. Oszczędzają na drobnych sprawach, a sprzeniewierzają ogromne miliony. Pan też za strajkiem? Tak, no bo sytuacja tak zmusza. Trzeba walczyć o swoje, niestety jest coraz to gorzej. Górników nie przekonują zapewnienia prezesa Jarosława Zagórowskiego, że spółka nikogo nie zwolni i nie zamknie żadnej kopalni. A premierowa Kopacz sugerowała w Polskim Radiu, że górnicze spółki z tarabatów może wyciągnąć program przyjęty niedawno przez Sejm. Przedstawiliśmy program naprawy nie tylko kompanii węglowej, ale jeśli ten program wdrażany z takimi oporami, z takimi emocjami dzisiaj został przyjęty, ale też ma swój instrument, czyli ustawę, która pozwoli ten program wdrożyć, to dobry program można przekładać na wszystkie inne kopalnie. Premier Kopacz zapewniała także, że jest gotowa do rozmów ze związkowcami, ale bez przystawiania pistoletu do głowy. Teraz Bruksela. Ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej po raz kolejny zajmą się rosyjskim embargiem na unijne produkty rolno-spożywcze. Komisja Europejska ma na nim wyjaśnić ostatnie uzgodnienia z Moskwą w sprawie ograniczenia zakazu eksportu żywności. Zamieszanie wokół rosyjskiego embarga zaczęło się po ostatnim spotkaniu unijnych i rosyjskich przedstawicieli w Berlinie. Mieli oni wtedy ustalić, choć Komisja Europejska nie nazywa tego jeszcze porozumieniem, że eksport wieprzowiny i innych wybranych produktów na wschód zostanie wznowiony na podstawie ogólnounijnych certyfikatów weterynaryjnych i inspekcji Rosji. Szczegóły techniczne w tym zakresie mają być ustalane między poszczególnymi krajami a Moskwą. Francja już poinformowała, że otrzymała zielone światło na eksport wieprzowiny. Wywołało to niepokój państw takich jak Polska, które obawiają się, że Rosja będzie faworyzować niektóre kraje kosztem innych. To jest właśnie to, czego chcemy uniknąć. Przekonywał ostatnio rzecznik komisji Enrico Brivio. Na dzisiejszym spotkaniu obecny ma być m.in. komisarz do spraw zdrowia Vytenis Andriukaitis, który ma przedstawić ministrom stan rozmów z Moskwą. Unijni dyplomaci zbliżeni do łotewskiej prezydencji, która prowadzi pracę wspólnoty w tym półroczu, zapewniają, że Unia działa wciąż wspólnie i żadne dwustronne porozumienia między krajami członkowskimi a Rosją nie wchodzą w grę. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Już w nocy trwały pierwsze rozmowy. Zwycięzca greckich wyborów, lewicowa Syriza, chce tworzyć koalicję rządową z małą prawicową partią Niezależni Grecy. Z najnowszych danych wynika, że Syriza będzie miała w 300-osobowym parlamencie 149 posłów i zabraknie jej dwóch do większości. Dziś po południu prezydent Grecji Karolas Papoulias powierzy misję tworzenia nowego rządu oczywiście Aleksisowi Tsiprasowi. Ten już w nocy prowadził rozmowy polityczne z małą prawicową partią Niezależni Grecy. Ten wydawałoby się egzotyczny sojusz ma jednak wytłumaczenie. Oba ugrupowania w kampanii wyborczej mówiły stanowcze nie dotychczasowej polityce oszczędności prowadzonej pod naciskiem Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Greckie prawo zakłada, że w ciągu dwóch najbliższych tygodni musi powstać nowy rząd. Ateny, Tomasz Majka, Polskie Radio. Krzysztof Gawkowski po zwycięstwie Syrizy jest dobrej myśli. Sekretarz generalny SLD mówił w salonie politycznym Trójki, że wierzy, że Syriza nie wyprowadzi Grecji ze strefy euro. i wierzę, że koalicja, którą będzie musiała założyć, bo zabrakło jej dwóch głosów do stworzenia większości, będzie też bardziej skutkowała mądrością w podejmowaniu decyzji niż taką emocjonalnością, która szkodziłaby Europie. I u nas jeszcze jeden temat. Dziś w czeskiej Pradze rozpoczyna się dwudniowe forum poświęcone ofiarom Holokaustu. Jego organizatorem jest Europejski Kongres Żydowski. To spotkanie poprzedziło zamieszanie związane z zaproszeniem prezydenta Rosji Władimira Putina. Wysłał je prezydent Miloš Zeman jako głowa państwa goszczącego forum, a nie jako jego organizator. Ostatecznie prezydent Rosji nie przyjedzie. Zastąpi go wiceprzewodniczący Rady Federacji Ilias Umahanow. Forum w Pradze i oddanie hołdu w getcie w Terezinie przyspieszono o jeden dzień, aby nie kolidowały z obchodami 70. rocznicy wyzwolenia byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W forum weźmie udział ponad 400 gości z zagranicy. Będą to przede wszystkim politycy, w tym blisko 30 szefów parlamentów, a także intelektualiści, historycy i prawnicy. Dyskutować będą o antysemityzmie i ekstremizmie. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To był serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. To będzie dzień walki o ćwierćfinały dla naszych sportowców, czyli dla Agnieszki Radwańskiej i dla piłkarzy ręcznych. Radwańska za chwilę rozpocznie mecz z Venus Williams w Australian Open. Stawką gra w 1/4 pierwszego wielkoszlemowego turnieju w tym roku. Polka do tej pory nie straciła w Melbourne nawet seta, ale dziś poprzeczka jest zawieszona wyżej niż w poprzednich spotkaniach. Zwyciężczyni tego meczu zmierzy się w ćwierćfinale z Madison Keys, która pokonała w dwóch krótkich setach Madison Brangle. Co poza tym zdarzyło się w dzisiejszej sesji? Dominika Cibulkowa pokonała Wiktoria Azarenkę, Serena Williams wygrała z Garbiną Muguruzą, Stanislas Wawrinka zwyciężył Guillermo García Lópeza, a Kei Nishikori odprawił z kwitkiem Davida Ferrera. Zadanie było trudne, a staje się jeszcze trudniejsze. Nasi piłkarze ręcznie zagrają ze Szwecją o ćwierćfinał Mistrzostw Świata bez Krzysztofa Lijewskiego. Prawy rozgrywający nabawił się kontuzji w meczu z Danią. Ze Szwedami znamy się dobrze i wiemy, czego się spodziewać, twierdzi Michał Jurecki. Na którą ostatnio parę razy wygraliśmy, była również porażka, ale o tych wszystkich meczach musimy zapomnieć, bo Szwedzi naprawdę na tych miejscach grają dużo, dużo lepiej niż w Danii. Na pewno będzie bardzo ciężko, musimy się dobrze do tego meczu przygotować taktycznie. Początek spotkania o 16:30. Na dziś zaplanowano także mecze Islandii z Danią, Niemiec z Egiptem i Francji z Argentyną. Do ćwierćfinałów awansowali już Słoweńcy, którzy pokonali Macedończyków, i Katarczycy, to sensacja, którzy wygrali z Austriakami. Były emocje i dogrywka, a górą Washington Wizards. Wygrali z Denver Nuggets 117-115. Marcin Gortat zdobył 7 punktów i 11 zbiórek, choć w czwartej kwarcie i w dogrywce na boisku się nie pokazał. W Nyonie rozpocznie się dziś natomiast kongres UEFA. Dziś albo jutro zostanie ogłoszona decyzja o tym, czy Polska będzie organizatorem Mistrzostw Europy do lat 21. Szanse są ogromne, twierdzi prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, który jest niemal pewny pozytywnej decyzji. Jakakolwiek inna decyzja niż ta, że my to robimy, no to by była dla mnie wielką niespodzianką. Natomiast no nie możemy tego powiedzieć oficjalnie, nie możemy powiedzieć, że mamy, z prostej przyczyny, no bo obowiązują nas pewne standardy, dopóki Komitet Wykonawczy UEFA nam tego nie klepnie, prawda, nie da pieczątki pod naszą nominacją, kandydaturą, no to nie możemy mówić, że to mamy. Mistrzostwa Europy odbędą się za 2 lata. Na słońce nie ma co liczyć. Dziś dużo chmur, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, ale od zachodu będą one stopniowo zanikać. Od -1 do +1 stopnia na wschodzie, południu i w centrum Polski, do 2-3 stopni na zachodzie i na wybrzeżu, zimniej w dolinach górskich, tam do -3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład 17-calowy notebook Lenovo z dyskiem twardym 1 TB i 2-gigową grafiką za jedyne 1699 zł. Mediamarkt.pl. W nowym wydaniu tygodnika w sieci kulisy negocjacji rządu z górnikami oraz odpowiedź na pytanie, kto steruje Ewą Kopacz, a także wzruszający reportaż o Polakach z Donbasu, którzy wrócili do ojczyzny. Polecam w sieci największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce, Jacek Karnowski. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Bagietki bez konserwantów z chrupiącą skórką i mięciutkim wnętrzem. Tylko po 65 groszy za sztukę. A pyszne przekąski typu hot dog z wieprzową parówką. Jedynie po 99 groszy za sztukę. Więc przyjdź po bagietki za 65 groszy i po hot dogi za 99 groszy. Lub po croissanty, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg.

Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny! Znowu! A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor Samsung 3D Slim LED 40 cali Full HD klasa A Smart TV za 1599 zł i wybierz sobie prezent do 100 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 14 minut po 9. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Pan Wawrinka właśnie wygrał. To znaczy chyba teraz zacznie się mecz dziewczyn. Witamy Państwa bardzo serdecznie do południa. To jest poniedziałek, 26 dzień stycznia, Australia Day. To tak przy okazji święto narodowe Australii. Co dzisiaj u nas? Za kwadrans Wiktor Legowicz i jego gość, czyli informator ekonomiczny. Płyta tygodnia. Od razu powiem, że to Mark Ronson i Uptown Special. W tej sprawie Anna Gacek po godzinie 10. Trójkowa powtórka z historii. Kwiecień 1964 roku dzisiaj. Magda Jetoni, Gabi Dermetko. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, około 10.45 o filmie Buddy. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, po godzinie 11, około 11.15 i około w pół do 12 Michał Margański, potrójne pasmo przenoszenia. Przed południem Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe, kolejny odcinek powieści. Tak będzie, a ja jeszcze polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie znajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka zagra dzisiaj do godziny 12. Temat z filmu Port Lotniczy, jak zwykle na początek, na dobry początek dnia. A teraz Jack White.

Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Program trzeci, 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, ceny paliw oczywiście 4,20 zł. Najniższa cena za litr benzyny na mojej trasie. W Polsce według słuchaczy coraz więcej stacji oferuje ceny poniżej 4 zł. Natomiast pan zastanawia się, czy i jak się zmieni sytuacja na rynku ropy teraz po śmierci króla Arabii Saudyjskiej? No tak, znaczy wszyscy nie są pewni, jak będzie się działo z cenami, gdyż to Arabia Saudyjska była rzecznikiem w klubie OPEC, prawda, żeby nie ingerować na rynku. Na razie jest tak, że oficjalnie Arabia Saudyjska mówi, że polityka jej się nie zmieni. No ten następca, ale tak zapowiada. Ale powiedziałbym deklaracje deklaracjami, a obawy analityków obawami, tak? Także to zobaczymy. No, nie, cena ropy trochę podskoczyła, prawda? Po śmierci króla. Wtedy tak. Natomiast jak będzie na ten dłuższy czas, co się będzie działo przed szczytem kolejnym państw OPEC w połowie roku wyznaczonym, bo właśnie to był taki deadline na ocenę sytuacji, prawda, przez ponad pół roku, czy podejmować jakąś decyzję, czy już jest ta pora, czy nie, czy sytuacja się zmieni. Zobaczymy. Natomiast same zmiany monarchów w takich państwach tak ważnych, wpływowych i tak właściwie monarchiach, prawda, no to zawsze oznaczają pewien element dodatkowej niepewności, który może wyhamowywać spadek cen ropy. Czy tak się stanie, to zobaczymy, a my na razie kierowcy możemy sobie się cieszyć z tego, że paliwa są cały czas tanie i bardzo tanie i będą jeszcze tańsze, tak? Znaczy, co pan przewiduje na ten tydzień? Ja cały czas, w tym momencie to jest jeszcze tak, że nie powinno cokolwiek się zmieniać. Tendencja może zwalniać, bo jednocześnie, prawda, zmieniają się kursy walut, ale chyba jeszcze żyjemy w tym okresie spadkowym cen. No i bardzo dobrze. To wiemy od wczoraj wieczorem. Populistyczna partia Syriza w Grecji wygrała wybory i ta partia zapowiadała koniec tej polityki oszczędności. To panie Andrzeju, takie pytanie naczelne, które się nasuwa. Skąd wezmą pieniądze na ten swój program? No jeżeli to jest taka partia lewicowa, to może akurat mają nadzieję na jakieś pieniądze od tradycyjnych sponsorów lewicy, czyli z Pekinu albo z Moskwy. No. To tak żartując. Ma swoje głupoty. Natomiast, te państwa takie właśnie, takie ci tradycyjne imperia, takie sponsorzy, to zawsze gdzieś tam czasami nawet potrafią własnych obywateli trochę im pogorszyć sytuację, żeby wydać pieniądze na destabilizację sytuacji na świecie. Ale tutaj zobaczymy. Znaczy, jeżeli ktoś by spełnił, jeżeli by grecka partia lewicowo-populistyczna spełniła swoje groźby, no to pewnie Grecy będą musieli się liczyć z ciężkimi konsekwencjami takiego kroku. Właściwie do tej pory przez wiele lat też długo przeżyli na kredyt. I to jest też ten problem, że właściwie zaczęli się, powiedziałbym, uczyć trochę mniej żyć na kredyt. Tak, to prawda. I obecnie, przypomnijmy, w ostatnich miesiącach zaczęli powoli wychodzić na prostą. Znaczy to jest jeszcze daleko. Minimalnie, ale. Daleko od wychodzenia na prostą. To jest państwo, które ma swoje problemy zarówno z korupcją, z pieniędzmi zmarnowanymi gdzieś w przeszłości, za które teraz trzeba zapłacić, i z takiej, jak powiedziałem, życiem ponad stan. No to jest, jeżeli chodzi o sanację gospodarczą, to jest gdzieś w jakimś tam momencie w drodze. Ja nie kuszę się o określenie, czy to jest początek drogi, czy to jest połowa drogi, czy koniec. Teraz jedna niewiadoma. Jakaś wielka niewiadoma, aczkolwiek sytuacja w Europie jest teraz lepsza niż kilka lat temu. To na czyli pewno. Na przykład to ryzyko, którego się kiedyś obawiano, wystąpienia Grecji ze strefy euro. To raczej teraz, nie wchodzi w rachubę teraz. Teraz byłoby mniejsze. Znaczy teraz byłoby mniejsze dla Europy, to mniejszy byłby problem niż w przeszłości. Tak, ale musimy mówić, że to nie, raczej nie nastąpi. Dla Greków z kolei to miałoby swoje korzyści pewne tymczasowo. Niebawem polscy rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, sery, masło, jaja, mięso i będzie tak jak w innych krajach Unii Europejskiej. To jest... I rolnicy bardzo czekają na to. To, że będzie można coś takiego robić, jest słuszną decyzją. Dlaczego ktoś, kto ma prowadzić gospodarstwo agroturystyczne i może tam właściwie serwować własne produkty, nie miałby tego móc sprzedawać na szerszą skalę. Jest oczywiście pytanie o dwie rzeczy, które zawsze są w takich sytuacjach. O jakość, tak? Czyli właśnie takie bezpieczeństwo żywnościowe, żeby przypadkiem ktoś nie pojawił się wykorzystujący tego typu przepisy, żeby serwować gorszej jakości, prawda, potrawy. No i o to pojawienie się jakiejś takiej nowej konkurencji, bo to właściwie jest też kwestia tego, powiedziałbym, mówimy o produkcji na niewielką skalę, tak, ale która może z czasem przerodzić się w większą skalę. Małą fabryczkę, tak. I tutaj będzie to pytanie, gdzie będzie taki, powiedziałbym, rodzinny biznesik, a w którym momencie stanie się gdzie to będzie ta granica, przedsiębiorstwem. Tak? No ale to już jakby na przyszłość zostawmy sobie takie zmartwienie. To zmartwienie, powiedziałbym, ten problem jakości jest, może być trochę większym. No bo jasne jest, że wśród, prawda, całego, w tym całym stadzie mogą się pojawić czarne owce i tyle, no. No i bardzo dobrze, albowiem nasza baza hotelowa ciągle się rozbudowuje. 80 hoteli zostanie otwartych podobno w tym roku. Będą to głównie hotele 3-4-gwiazdkowe, czyli takie, których najbardziej brakuje. I cieszymy się, bo cały czas wielokrotnie powtarzaliśmy i cały czas powtarzamy, no, że brakuje w Polsce hoteli. I średniej klasy. Przybędzie no, wszystkich hoteli, mi się wydaje, że i takich czasami takiej niskiej kategorii. No więc jak się rozwija, no to dobrze. Obyśmy tylko mieli gości w tych hotelach wystarczające, aby utrzymać ich sprawne działanie. Na razie są. Naukowcy z Olsztyna to podobno stwierdzili, mianowicie obniżenie temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych o 2 stopnie, tak do 18-19 stopni Celsjusza, sprzyja szybszemu chudnięciu. No tak. Co pan na to? Nie wiem, czy nas sprzyja. Mi się wydaje, że jednak jak jest za chłodno, to wtedy jest też większe ryzyko zachorowań. Nie wiem, czy naukowcy oceniali tam właśnie, wyważyli te dwie, powiedziałbym, dwie korzyści, znaczy to ryzyko i tę korzyść i brak korzyści, czyli prawda, stratę. Odchudzanie versus zachorowanie. Bo jak chcemy tak już zupełnie odchudnąć, idąc tym tropem, no to naprawdę jakieś tam szkoły przetrwania gdzieś na dalekich mrozach w Arktyce zrzucić. Tak, mogą być skuteczniejsze, prawda? Jeszcze skuteczniejsze, prawda? Ciężka robota tam, odchudzanie, jeszcze stres. No, gułak na pewno to jest miejsce, gdzie się szybko chudzi. Ale na pewno jak zmniejszymy temperaturę w pomieszczeniach, to będziemy mieli grubsze portfele. Na pewno, ale chyba też dbajmy o dostosowanie tej temperatury do swoich możliwości, bo jeżeli, prawda, denerwują mnie takie miejsca, gdzie się przegrzewa zimą, albo gdzieś tam zalecano swego czasu Włochom, żeby jednak nie trzymali w pomieszczeniach służbowych temperatury 25, tylko może 23 stopnie i w ten sposób oszczędzali, no to przechodzimy z kolei na drugi tutaj biegun, minus 18 stopni. No jak ktoś może, to tak, ale jak nie potrzeba, nie to jak ktoś jednak chce mieć te 20 stopni, no to... To też ma. Dobrze. Andrzej Kubik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy.